У 1822 годзе праз Беларусь ехаў агент брытанскага біблійнага таварыства Роберт Пінкертон. Полацк, занатаваў ён, працягвае быць рэзідэнцыяй розных каталіцкіх ордэнаў: дамініканаў, бернардзінаў, трынітараў, піяраў, францысканаў, базылянаў. Усе маюць у горадзе кляштары і храмы, многія з якіх вельмі багатыя. Гэтыя шыкоўныя грамадскія будынкі спрыяюць таму самавітаму ўражанню, што пакідае Полацк, асабліва калі да яго набліжаешся. У ім параўнаўча мала пратэстантаў і паслядоўнікаў грэка-рускай царквы. Колькасць жыхароў не пераўзыходзіць 6 тысяч. Аднаму з пералічаных англійскім падарожнікам ордэнаў, піярам, у тым самым годзе царскія ўлады перадалі маёмасць акадэміі, абавязаўшы іх адчыніць ліцэй альбо калегіум. Разам з іншымі манаскімі зарокамі піяры абяцалі навучаць моладзь. Яны спаборнічалі з езуітамі і таксама давалі адукацыю высокага ўзроўню. У піярскія школы прымалі дзяцей з розных станаў. Навучальная праграма прадугледжвала выкладанне лацінскай мовы, рыторыкі, гісторыі, матэматыкі, фізікі, палітыкі і права. Шмат увагі надавалася культуры паводзін, фізычнаму і эстэтычнаму развіццю. На такіх прынцыпах будавалася і дзейнасць піярскай вучэльні ў Полацку. Некаторыя аўтары называюць яе калегіумам. Гэта значыць навучальнай установы сярэдняга тыпу, што, аднак, не адпавядае сапраўднасці. У Полацку дзейнічала вышэйшая піярская вучэльня, сведчаннем чаго можа служыць справаздача прафесара Петербургскага ўніверсітэту Сянкоўскага, які ў 1826 годзе наведаў полацкіх піяраў з мэтаю рэвізіі. Паводле сталічнага візітанта навучальная ўстанова мела тры аддзяленні: падрыхтоўчы клас, чатыры ніжэйшыя класы з гімназычным курсам і тры класы, якія Сянкоўскі называе курсамі высшых наук. Тут, сцвярджаў аўтар справаздачы, курс гімназічных наук не толькі не заканчваўся, но і далеко выходзіў за іх пределы. З гэтага ён рабіў наступную выснову: полацкае высшае училище относительно числа и объема наук много походило на наши лицеи. Далей петербургский ревизор вяде гаворку про вучельню выключно як про вышэйшую школу, якая прыраўноўвалася до университетов. Працягвала дзейнічаць перададзеная піярам акадэмічная друкарня. У 1828 годзе тут выйшла першая кніга трохтомавай філасофскай працы Анёла Доўгерда «Логіка. Тэарэтычная і практычная». Асобнай гаворкі заслугоўвае выкладанне ў ліцэі дысцыплінаў з тэорыі і практыкі выяўленчага мастацтва. Ліцэй, дзе працягваліся традыцыі, заснаваныя Габрыэлем Грубером мастацкай школы, меў добрых выкладчыкаў і выдатныя залы для малявання. Навучальныя праграмы спрыялі засваенню эстэтыкі класіцызму. Дзякуючы піярам, Полацк захоўваў сваю ролю другога пасля Вільні з яе ўніверсітэтам мастацкага цэнтру Беларусі. Гэты факт заўсёды гатовы будзе засведчыць выпускнік ліцэю беларускі жывапісец Іван Хруцкі, пры якога мы падрабязней пагаворам у адным з наступных раздзелаў. Калегіум піяраў пад Пінскам узгадаваў Тадэуса Касцюшку. Вольнадумныя ідэі звілі гняздо ў полацкім ліцэі. Пагатоў у 1822 годзе тут чытаў лекцыі выдатны гісторык і грамадскі дзеяч Іахім Лялевіль, якому належыць звернуты да дэмакратаў Расіі і былой Рэчы Паспалітай крылатый заклік «За вашу і нашу свабоду». У 1823 паліцыя раскрыла ў вучэльні таемную арганізацыю. Яна была філіяй віленскага таварыства філаматаў, куды ўваходзіў Адам Міцкевіч сябрамі. Прэфекта ліцэю Лашкевіча і выкладчыкаў Львовіча і Брадовіча абвінавацілі у ненадзёжным образе мыслі і в воспитании в маладых беларусах ненавісці к рускаму правительству. Прэфект пазбавіўся пасады, а яго калегі требаваны былі з Полацка в следственную камісію в Вільна, дзе і находились долгое время под арестом. Ксенза Львовича мы сустрэнем под яго сапраўдным прозвішчам сярод персонажаў паэмы Міцкевіча «Дзяды». Мяркуючы па ўсім, Львовіч, пазней ён стане прэфектам, гэта значыць загадчыкам навучальнай часткі полацкай вучэльні, быў чалавек мужны і не пазбаўлены пачуцця гумару. Звяртаючыся да зняволеных сяброў, што сабраліся ў камеры ў Конрада, самога Адама Міцкевіча. І маючы на ўвазе недаўна арыштаванага Жыготу, пад гэтым імем аўтар паэмы выявіў Ігната Дамейку, будучага вядомага вучонага і нацыянальнага героя Чылі, полацкі ксёндз кідае папрок. «Скажу вам, навічка не надта мы сустрэлі. Ну хіба плачуць у Літве на наваселлі?» Юных нелегалаў, якія пашыралі антыўрадавыя вершы, улады вырашылі проста папалохаць. Гэта дапамагло ненадоўга. У 1826 годзе на карчме ў самым цэнтры гораду нехта павесіў вершаваны заклік скінуць ненавіснае імперскае ярмо. Паліцэйскі следчы здолеў знайсці толькі аўтара вершаў. Выхаванец піяраў, сын незаможнага шляхціча Восіп Дабашынскі, тых, хто внушыл яму прыступную мысль о пакушэнні на августейшую фамілію, не выдаў, усю віну прыняў на сябе, а допыт вытрымаў з замечательнай рэшительнасцю, паказваючы, што сачыняецца і новы пасквіль, он знал всю важнасць свайго прыступлення. Таемнае таварыства працягвала дзейнічаць пад кіраўніцтвам вучня і паслядоўніка Лялевіля, выкладчыка гісторыі Андрэя Міхайловіча, што, як высветліла следства, патрабаваў ад студэнтаў захоўваць змест сваіх лекцыяў у сакрэце. Шэф жандарм Бенкендорф выдаў загад шукаць Міхайловіча і тых, хто слухаў яго крамольны курс па ўсёй імперыі. Выпускнікоў полацкіх піяраў арыштоўвалі ў Віцебску, Вільні, Санкт-Петербургу. Такі рассаднік вальнадумства быў каланізатарам як бяльмо на воку, і ў 1830-м піярскую вучэльню спасціг лёс акадэміі. Палачанін Каэтан Касовскі мусіў ужо заканчваць Віцебскую гімназію. Ён здабудзе славу знанага ў свеце ўсходазнаўца, складзе першы санскрыта-расейскі слоўнік, будзе перакладаць Махабхарату і кнігі зараастрыйцаў, за што персідскі шах узнагародзіць яго ордэнам Льва і Сонца. А ў брытанскім музеі Касовіч аднойчы зверне ўвагу супрацоўнікаў на тое, што асірыйскія клінапісныя тэксты ў іх павешаныя дагары нагамі. З полацкім піярскім ліцэем звязаныя яшчэ некалькі лёсаў, што засталіся ў аналах беларускай гісторыі. У 1833 годзе генерал-губернатар Смаленскай, Віцебскай, Магілёўскай губерню князь Хаванскі загадаў узяць пад варту навучэнца Віцебскай гімназіі Міхала Брама, а заадно і яго настаўніка, выхаванца Полацкай акадэміі Радзіслава Шапялевіча. Падставою арышту паслужыў данос, выключанага за п'янства з губернскай гімназіі, адпушчанага на волю гаспадскага чалавека Грыбачова, які сігналізаваў паліцыі, што ў Віцебску співаюць і пашыраюць песні супроць государя-імператара і Расіі. Дзела патрыятычнай песні пачало хутка разгаліноўвацца. У паперах Шапялевіча была знойдзеная зланамерная перапіска студэнта Маскоўскага ўніверсітэту, ураджэнца Віцебшчыны, Тадэвуша Лады Заблоцкага са шляхцічам Зянонам Міхайлоўскім, службоўцам Віцебскага дваранскага сходу. Цяпер ужо справою заняўся сам імперскі шэф жандараў і начальнік трэцяе аддзялення граф Бенкендорф. На допыце Міхайлоўскі прызнаўся, што чувства праціўнасці к рускім выхаваў у ім у гады навучання ў полацкім ліцэі ксёндз Міхайловіч, які выкладаў всеагульную гісторыю паводле твораў Лялевіля і гаварыў всегда в отношении к России с дурной стороны, особенно поставлял неправильность забрания Беларуси и Литвы. Не тяжко здогадаться, что наступным арештантом стал Лада Заблоцкий. Апрача возмутительного листования яму инкриминовали и удел у дзейности таемного польского литературного товариства, куды разам з іншымі студэнтамі Маскоўскага ўніверсітэту ўваходзіў і наш знаёмы, гадаванец полацкіх піяраў Каэтан Касовіч. Следства высветліла, што наймалодшы з прыцягнутых да адказнасці 15-гадовы Міхал Брам спачатку таксама займаўся ў полацкай вучэльні. Небяспеку для ўладаў несумненна уяўляў і на год старэйшы віцебскі гімназіст Іван Шаняўскі, сын довольно достаточного помещика Полоцкого уезда, які аднойчы зневажліва выказаўся пра гербавых орлов і вензель імператора. Адным з лістападаўскіх дзён таго ж 1833 году князь Хаванскі ўжо чытаў рапорт Віцебскай камісіі аб адкрыцці возмутительных сачыненій і возмутителей. Паводле выраку, настаўніка Шапілевіча звольнілі з пасады з адпаведным запісам у паслужным спісе. Брам быў выключаны з гімназіі з забаронаю паступаць у будучым на дзяржаўную службу. Найсуровейшы прысуд напаткаў Івана Шаняўскага аддаць у вайсковую службу і выслаць шараговым на Каўказ. Працэс супроць Тадэуша Лады Заблоцка цягнуўся з перапынкамі 4 гады і завяршыўся жорсткім выракам, які адмерыў 25-гадоваму паэту 24 гады катаргі з адбыццём яе простым салдатам у каўказскім корпусе. Там таленавіты сын прыдзвіння, дзякуючы сваёй эрудыцыі і таварыскаму характару, пазнаёміцца з выдатнымі прадстаўнікамі закаўказскай інтэлігенцыі – Мірзой Фаталі Ахундавым, Георгам Эрыставі, Нікалозам Бараташвілі, якія высока ацанілі літаратурны талент беларуса. Знаёмства ў Тыфлісе з намеснікам Каўказу, бібліяфілам і мецэнатам князем Варанцовым дапамагло Ладзе Заблоцкаму ўзняцца да афіцэрскага звання, аднак дазволу вярнуцца на бацькаўшчыну ён так і не дамогся. Адзіную суцеху душы давалі вершы і паэмы, што друкаваліся ў шматлікіх польскамоўных выданнях і прыйшлі да чытача ў двух зборніках, якія пабачылі свет у 1845 годзе у Петербургу і Парыжы. Праз два гады, так і не здзейсніўшы сваёй мары напіцца вады з прыдзвінскіх крыніцаў, Лада Заблоцкі памёр ад халеры. Засталіся поўныя тугі і болю строфы. О, срэбная дзвіна, праз гай цячэш халоднай, як снег растопіць сонечны прамень лагодны, весна на берагах тваіх найлепш квітнее, і ўся сваёй чароўнасцю вакол яснее. О, Беларусь, зноў ты ўспамінаў будзеш роі. Ах, дзе ж цяпер твае даўнейшыя героі, што некалі вялі адважна ў бітву роты, і дзе твае вялікай славы вайдалоты, што ўмелі здабываць на арфе тыя ноты, якія гартавалі сэрцы патрыётаў. Ужо пра тых герояў, а ніхто не знае, а лютні бардаў час няўмольны пажырае.